Tadeu. Galegos no baix. Pensaches porque era pobre que xa me tiñas na mão. Pensaches porque era pobre que xa me tiñas na mão. Multas sedas te no corpo e nunca sai de marrao. Lero, lero, lero. Amore so lonxe, o lonxe, o perto calquero estén. Amore so lonxe, o lonxe, o perto calquero estén. Amore so pé da porta, son a perdición tal vez. Lero, lero, lero, lero, lero, lero. Mulher como ela, minha comadre Polônia, não mais mulher como ela. Ouça a sorda, eu sou homem, a carne come a ela. Lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero. Pacharinho de mil cores, cantas arredor da eira. Pacharinho de mil cores, cantas arredor. Xa temos outro lado do fio telefónico a un especialista na música galega, un ¿sí? cantante extraordinario, Xurxo Fernández. Hombre. Que ademais vámolo ter en directo aquí no Hospifol o día, a fin de semana do 24 e 26 de outubro. Vamos a saudalo. Moi boa tarde, Xurxo. Hola, boa tarde. Que tal? Como estades por aí? Benvido. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada e atender o noso convite. Que nos queremos falar de ti non somente por ser un grande recolleitador da nosa música galega, sino tamén por a túa interpretación musical fantástica que estamos escoitando de fondo. Moitísimas gracias. É sempre un placer volver ao vosso programa. Bueno, Xurxo, tes preparado algo especial para ese Hospifol que teñen previsto aquí os da Casa Galega do Hospitalet? A ver, é un festival xa especial en sí, ¿no? Porque bueno. É un festival que aposta polas músicas de tradición oral. De raíz, claro. Músicas de raíz, que bueno, que se está consolidando de alguna maneira, ¿no? Uh-huh. Como un referente na comarca de Barcelona. Uh-huh. Pois sí, unha ocasión especial para mostrar o que facemos nos ali, ¿no? No recuncho noroeste de Galicia. Bueno, pois vamos a presentar a xente que non o coñeza, por un lado, a nosa tradición tan rica, uh-huh. a nosa tradición do que canta a xente de base, por decirlo de alguna maneira, ¿no? O que se cantaban nos cortellos, nas cortes das vacas, cando se limpaban unha vez a semana, se facía o baile ali. Exactamente, sí. Que coñezan eso, de onde sae esa música. E despois para a xente que xa coñezan esa música, para galegos, para fillos, para netos e para xente que se achegou de alguna maneira a tradición galega, pues, a través de alguna casa galega ou que fora, pois lle vamos a ofrecer a posibilidade, pois, sobre todo, de que baile, porque é un concerto que vai ser para bailar. Para bailar, vale, vale, vale. Sí, porque ademais ti acompañas casi sempre a túa exposición, os teus certames, con darlle os pés. Que a xente non vexe somente un concerto de estamos mirando exactamente, sino que movan o pé. Hasta ti mesmo algunhas veces te arrancas. Home, a nosa música é de bailar. Claro. A música de bailar. Se queres, podes te sentar e escoitala, porque bueno, porque tamén transmite, é maravilloso tamén desde o punto de vista do espectador. Pero tamén te invita a participar. E entón, eu creo que o éxito que ten a nosa música, polo que triunfou nas nosas aldeas, e sigue triunfando ahora fora das fronteiras, é porque permite moitas maneiras de participar nela. Claro. Pero a principal é bailala. Sí, bueno, bailala porque o mellor o ritmo que lle dan tamén ven acompañado dun bon tocar da pandeireta, que non todo o mundo ten ese don, ese salero, non, entre comillas. Bueno, aí hai que pelealo e darlle moito. E darlle moitas horas. Fixademos que a pandeireta é un instrumento que parece que é unha tontería, non? Sí. Que é unha cousa superficial. Incluso dai ese dito que me espanta, que di somos un país de pandereta. Bueno. Digo, pero que malo ten ser un país de pandereta, sí, maravilla, sí, que seamos un país de pandereta. Sí, sí. A ver que na sabe tocar como os que o fan. No. Eso non é un... É un instrumento moi agradecido, porque a verdade que podes dar pasos nel, dentro do instrumento, en moi pouco tempo, se te aplicas un pouquiño, pero tamén é un instrumento que polas súas posibilidades que ten nunca deixas de aprender. Podes tocalo toda a vida, sempre vas ter cousas que aprender. Sí, porque ademais do que un se acostuma, non? Porque eu teño visto moitísimas persoas que sempre apóllanse na man dereita para poder tocar, e outros, sí, que o fan coa man esquerda. E o feito de ter posibilidades de facelo dun xeito ou doutro tamén lle dá un xiro ou unha interpretación completamente diferente, non? Sí. Bueno, e nós ademais somos especialistas, aí somos camaleónicos, porque en Galicia é verdade que acollemos coa outra man, pero acollémosla coa dereita normalmente, e tamén acollemos coa esquerda, se nos dá gana, e se estamos nos ancares, pues acollemos coa esquerda e lle damos coa outra. Sí, e tamén o facemos, fantástico, xa, somos unha potencia en pandeireta. Claro, sí. aparte de iso, bueno, eu estive moito tempo, xa levo moito tempo aquí en Cataluña, pero estive moito tempo na zona de Viana do Bolo, sabes, aquela de por aí, da Agudiña e todo eso, e vi as persoas maiores que non me gusta dicirlle vellos, as persoas maiores que non somente retellaban con elas, sino que ademais empregaban o puño, non é somente tocala de xeito tradicional dunha forma única, senón que cada unha é especialista, cada muller é especialista, non? Sí, bueno, hai mulleres que son auténticas mestras, de feito, as responsables de que haxa xente, e como amigo hoxendía que se dedica profesionalmente a isto, é esa xente maior que nos transmitiu unha técnica, pues, digamos, moi refinada, ¿no? De arte de tocar a pandeireta para acompañar a voz, porque... Sí. Non é só tocar a pandeireta, é cantar con ela. O ritmo, levar o ritmo, levar a entonación, levar todo eso, quere dicir que non é o mesmo tocar unha xota que tocar unha muiñeiro, que tocar unha lalá, claro. Sí, é que haxa un diálogo entre a voz e a pandeireta tamén, non que sexa unha cousa que vai paralela, digamos, que a veces siguen camiños diferentes, pero dialogando, ¿no? Que claro. Es la maravilla da pandeireta coa voz. Bueno, eu quería estamos escoitando peces tú, agora deixámoslas porque é mellor non ter nada que nos que nos moleste, pero o que sí quería preguntarche que si agora xa o CD está un pouquiño desbotado, que estás traballando para poder recoller ou poder dar a coñecer algunhas novidades máis da túa recolleita especial. Teño teño que apuntar que o de do que o CD está pasado, non estou moito de acordo, eh. Bueno, entre comillas, porque... eu dixen entre comillas. Sí, sí. Pois ti fíxate que está volvendo o CD, que se están volvendo, a xente está volvendo a comprar aparellos reproductores de CD e claro, queren volver eso, porque mira, al final todo volve. Sí, sí. Tivemos a época que volveron os vinilos e de repente se empezaron a sacar, porque claro, cada soporte ten o seu son especial. Sí, ¿no? Sí. E agora hai unha corrente que vexo eu na xente nova de recuperar os CDs e están escoitando a música en CDs. Sí. Agora dentro de pouco antigo xa son esas plataformas de escoitar a música por internet. Sí. Eso xa se vai quedar antigo. Sí, no, pero a ver, eu digo iso porque no que comentamos de algunhas persoas que se dedican precisamente a música e tal, dicen, no, é que co USB ou coa plataforma Spotify e algo máis, xa temos suficiente e tal, parece ser que non se atreven porque a inversión non é fácil de recuperar, é o que dicían eles. Sí, bueno, claro, a ver, desde logo, si queres invertir, non invirtas en pandeira, xa millos. Pero a xente que quere invertir, xa invirte en... Se compra pisos, se compra baixos, locales comerciais. Claro. Esta é outra cousa. Sí. A pandeireta para invertir, non. A pandeireta únicamente para gastar. Sí. Que teña un bocoiro, claro que sí. Llamo as ferreñas, claro que sí. Bueno... Xuxo, entonces estás pendente de facer publicación de algunha das túas recolleitas e interpretacións? Se vou sacar un novo disco, sí, a pregunta. Sí. Pois espero que sí, vale. Que se non nos sacara sería algo malo. Bueno. Cando? Non sei. Bueno. Cando non sei, pois... porque a mí non me gusta traballar con plazos. Con presa. Bueno, a veces os prazos axúdante a poñerte un horizonte e unha meta, porque senón a cousa pode ser eterna. Claro. E eu son especialista en facer os traballos máis lentos do mundo. Xa con Radio Costa dábamos en sacar un disco 1000 anos, despois sacábamos outro ao cabo 2000 anos. Comedido. Vale. Pero tamén é verdade que os discos van madurando según os vas tocando. Entón, claro. Cando tardas máis en gravalos, tamén gañan. Moi ben. Sí, gañan el sabor. Pues... Entón, a pregunta, para que che quero contestar, non quero parecer que va das preguntas. Sí. Vai salir un disco novo? Sí. Vale. Cando? Non o sei. Bueno, pues eu preguntaba che porque como somos curiosos tamén, que quero decir, apuntalo na nosa axenda para decir, bueno, máis ou menos Xurxo ten previsto pois sermos premicia para cando teñas que publicalo. Entonces, vos avisarei. Eso é o que quería. Nada máis que eso. Bueno, xa estaremos aí nesa fin de semana precisamente que xa logo, non? A fin de semana que ven, sí, sábado que ven. Pois entonces, polo menos para escoitarte e aplaudirte. Bailar ao mellor tamén, pero esas dúas cousas seguro. Bueno, eu bailar non. Vale. Eu escoito. Bueno, mira, no noso concerto bailan hasta os que están sentados. E se non, xa o veredes. Sí, señor. No, ti falos mover, de verdade que sí. Cando falles mover o esqueleto. As túas actuacións... Así non que miren cualquier actuación del no lugar, verás ti que sí. cando él interpreta ali no lugar, todo o mundo... Hombre. Bueno, levantamanse... Bueno, de verdade que é un placer escoitarte, terte contigo aquí no noso humilde radio, que, por certo, os nosos escoitantes estean atentos para poder achegar esa fin de semana aí ao Hospifol. Que veñan ao Hospitalet, que van pasar ben. Que ademais é gratuito. Exactamente. Veña. Ademais, eu a min caíme ben. O ladiño, non? Claro. Eu caigo da cama e... Estás ali, xa. Está ali, sí. Está pertiño do lugar de interpretación. Claro que sí. Do parque, moi ben. Sí. Bueno, que moitísimas grazas, Xurxo. Unha aperta grande e moitos éxitos. Pois vémonos o sábado pola noite ali nos concertos, logo. Claro que sí. O ano pasado fun de público e este ano vou tocar. Moi ben. Moi ben, estupendo. Moitísimas grazas. Hai que facer unha aperta ata o sábado, logo. Ata o sábado. Faremos un retrato. Claro que sí. Sí, que sexa vos, por favor. Vale. aquí cando se fala de retrato, veces non é moi bo. Bueno. É que miña avoa, cando se facía unha fotografía, sí, chamaba yo retrato. Sí, aí chamamos nos el ojo. Claro que sí. Bueno, Odito. Que, no, que facemos un retrato xuntos o sábado. O mellor. O mellor, sí. Claro que sí, a ver. Pois quedamos así, logo. Veña, unha aperta grande, hasta outro momento. Unha aperta para todos, hasta logo. Moito éxito. Hasta logo. Xau, xau. Pecas no peteiro. Galegos no Baix.